یو کله جمعات نراکوس چه کنا چمون زومو کو شکر دے چلارانا دا فریضہ ادا کلا کنا اخوا کین تک جنگل شادن راغین چا پھر او گر دے داس کو دیر دیونو کی داشتا دے ہاں نوی کارونا بطول کول غواری او کن دا خوی دن دے نو دی کے بدار خبر خیال ساتل غواری کنا دی تا دی دن وی خواب اللہ تا معلوم ہو چی دا سی خلق با دنیا کی وی چیو پل بزن تا سوچا مسلمانان وی چی مونگا از مونگا پلار نکو اسی بتو نو شورو کی ابل پل بے عقیدہ دائی چی تو سرکین انو بس دنا زولو خبری و شورو کی خزرتی بس دخلینا ولی دا خو عقیدہ دا کنا چی زلو کسی نا پخلی راضی کنا نا اللہ تا معلوم ہو چی دا ایمان دا سی ایمان بھائی خلق وی چی ولم یلبسو ایمان آم بظلمن ایمان خو گر ڈیر قسم دے عرشی کی گڑون شوے دے کنا تو سوچا شے منتے شد تو گردا سوچا غوڑی پیدا کا سوچا گبین او سوچا نشے پیدا کر دے خروس تو کڑے دے پدی شیزونو کی گڑون خروس تو شوے دے پدین کی دار سنمخ کی گڑون شوے دے ذکر ہوئی چھے گورے دا گڑون شے نیا دو مخا ولم یلبسو ایمان ام بظلمن چھے دا آیت را دے کنا صحابہ کرام دیر پریشان شو اور نبی علیہ السلام تے ہوئی چھے ایونا لم یظلم منکی بدا سوکی چھے داگنا با ظلم نہیں شوی ظلم خود یو سلی تا زورنا اسپک اسپور خبر دام ظلم دے یا چالا سپیڑا ورکول دام ظلم دے یا دغسی دے چانا سشے اغسطل او بیا نور کول قبضہ کول دا ټول ظلم کی راضی کنا پردے حق ظلم خپل مانا دا دے کنا چی وضع شیئن فی غیر محلی دام ظلم دے خواب او دوی مانا داو چی تصرف پا حق دا غیر کی دام ظلم ناغیوی زمان نخو بخام خواه ظلمو نشوی او اللہوی چنا چی ایمان سر ظلم یوزیشی ناغ ایمان نده نبی علیہ السلام ورطاوی چی داغ ظلم نده استاسو دور دو پختو آغا دا خمرات تینا شرک ده سورت لقمان کرا غلی چنن شرک لظلم نازوی محدثین سر بیارستو صحابو خبرو حل شو محدثین تا اشکال پیدا شو چی دیو سلی پا زنو کی دوارا سنگ جمع کی دیشی چون با ایمانی نم ور سر شرکی دا خبران خبر زنو کی دوارا خبر نشیو دے کی دی نو خواغی بیا فکر او سوچکو نو دا جواب اوکو چنا دا ایمان خبر صرف پا جبا کی او دا شرکی پا زنو کی پروت تے یو ذہن دی خواہ دا شرک یا پزر کے پروتے ادھی ایمان خبر پخلی باندی کئی دی تا گڑن ہوئی خواہ ولمی لبس ایمانم بظلمن واللہوی چی کم مومنان دی پس ایمانا کی چی ایمان آو یا صفا و سترہ سات اللہ دے شرک اندکڑے اولائک لہم الامن دغی خلق لر امن دے وهم محتدون او دغی ہدایت والا خلق دا تردید پوری مطلب دا ابراہیم علیہ السلام بیان کل خپل پلار سلا کل قوم سرا باسونے و سرا اکنے اس آخر کے اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام دے تقریر تا نمک دی نم بولک دی کنا چی دادا پا کم موضوع باندے بیانو کو دادا پا حجت باندے چی دا توحید حجت سی دا سی لکدے چی ہوئے خواہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اللہ وی درہ چی ابراہیم علیہ السلام بیان کو وقت پل قوم تا چی پستورو کی و سر باسو کو داد منگ دا توحید حجت و حجت و ناسمان حجت و توحید ناسم روح المانوی دا حجت و دا منگ دا توحید آتے ناہا منگ ورکڑے ابراہیم علیہ السلام تا خبر دید پارا نچی ابراہیم علیہ السلام شکو اغلام دلیل خو چه ده شکل رشینا علا قومهیم ده قوم ده پارا ده قوم یا شکو ده قوم یا انکارو ده قوم ده هدایت ده پارا و مطدا دلیل ورده او ده آغا جت نو ولی مخیوی چه لیکون من الموقنین کنا چه ده اصلی یقین راشن و بی اجتی دلیل ده نا خود موقنینو نو کنا نا خود ضرورت نو خدا دا قوم دا پارا امت دا حجت اخو چدا و تو آیا اللہ وی چسوک دا سے حجت پا توحید باندی پیش کی نزی مرتبیو چا تو ما ترغیب ذکر کی توحید تا خواہ کنی دا جملے بل زینہ دا بیلی اے دل تا کی ہوئی خواہ چسوک زما دا وحدانیت دا پارا دلیلو نا پیش کی کنا نرفعو درجات من نشاو منگو چا تو مرتبی دا چاچ خوخمشیم ان ربک حکیم علیم یقینا مستعرب چه دے ڈھیر لوے حکمت والا دے زکا چه بار سبان دی پوئی گی دا دے دے پوری رد اغی مشرکینو چه غیت مشرکین بالکواکب ہوئی چه سطوری دا اللہ سر شرک کلیوی دی که دیر تاثیر دے دا پا ملک چه کلس یو شانتی حالی کل بل شانتی ویدا دے سطور دا وجی نہیں آگے خلق و ارادو کو اس رد کی پا مشرکین بالعباد الصالحین چڑیر خلق دے چیغی دا اللہ پاک بندیان اللہ سر شریکان کری دی آگی نا جتو نغواری دا انبیاء و ذکر کی واللہ سپورے او دا دلیل نقلی دی پا توحید باندے چو گورا دے ٹولو انبیاء ٹولو انبیاء دا مسئلہ کری دا او اصل مطلب پکی دا شرک مذمت تے سخت چو شرک دمرا ناکار شیر او ابنا لہو اسحاقا و یعقوب اگورا اگر درجیو چطول سدی یا پا دنیا کی یا پا آخرت کی خواہ نو دنیا کی درجہ داشوا چلائی ابا خمونزت اسحاق علیہ السلام چیزی و یعقوب علیہ السلام چنوسے ہو دا اولادو کا نفع سمر مقام ولا اللہ ورکو کلن ہدینا دی ہریو تمنگا دخپل طرفنا ہدایت کرو دا معرفت ہدینا ہدایتم کرو دیتا دا معرفت خپل او دا توحید خپل او دا توفیق للجنت قرطبی ہوئی دا ٹول ارسوں والا ورکلیو خواہ پل معرفت امت ور کرو توفیق امت ور کرو چی اغا کارونو کی چی داغ جنت وی ونوحا نادینا من قبلو نوح علیہ السلام تمو ہدایت کرو دیر دا پخانا دا ولی دا جملہ ذکر کی وحبنا حدینا او فضلنا دا توحید دیکن اللہ وی ما دا کار کرو دا غی سے اختیار نو دا ٹول پیغمبران ما تا محتاج ہو فارس کی ما تا محتاج ہو او من ذریتی ورسی خو مشران ذکر کرو سی مشران ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نوح علیہ السلام نوس دا کشران ذکر کرو اب آگی کی قسمون جوڑ کری وی سبا کی داسی دی چلا والا دا دین سرا و دا نبوت سرا بادشاہی عمر کری وا داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام صبح کی داسوی چپا گئی ڈیر ازمیختون امتحانات راوستیو یا پا بدن کی یا باہر ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام صدا سو چلا والا لول معجزی ور کری وی چھ موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام صدا سے چیری پا زہد او تقوا کے انتہا کا رسید لیو زکریا علیہ السلام یحییٰ عیسیٰ الیاس صبح کی داسی ہو چیری سر دخپل قوم نے اس سوک مرگری نشو ردیوی پا دی طریقہ بان جدا جدا راوڑی سا ومن ذریتی دا اولاد دا نوح علیہ السلام نا نوح علیہ السلام ذکر شنیز دیوی دا تراجی سوک ابراہیم علیہ السلام تا داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام و ایوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام وکذالک نجزی المحسنین دا دقه سمونگا بدلی ورکو کو دنیا کے حق پرستتا. وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس دا سلور پیغمبران اگورا چپ زہد و تقوی کے انتہا ترسیدلیو ہر سکے اللہ تعجزی زاری فریاد سو ذکر خراغلے قرآن کے زیب زہد خوی الیاس علیہ السلام پاکی تشنم راغلے دے اللہ تعالی علم دے دو پورا تفصیل نشت کل من الصالحین دا ٹول دا اللہ دا صالحانو بندیانو نو و اسماعیل و الیسعا و یونس و لوط او یاد کہ اسماعیل علیہ السلام دا غزمیخ تو الیسعا علیہ السلام یونس علیہ السلام او دا غزمیخ تو او لوط علیہ السلام انہیں تر یا وقت پوری دی سر اس سوک نو مر گر شوے چکل لال القوم تا دعوت شروع کو وکلن فضلنا علی العالمین ہر یوم گا غور کڑے او خلق باندے پا خپل وقت کی ومن آبائهم دغسی مونگا غور کڑیو ذی پ مشرانو کی ہم من آبائهم وذریاتهم ذی پ اولاد کی ہم و اخوانهم او ذی پ رونو کی ہم قرآن دے ورستو تیر شوی فضلنا مانا کئی چی سنگا ہم غرا کریو وجتبینا ہم منگا خاص کرل دنبوت تفارا انتخاب ہم کو وادینا ہم الی صراط مستقیم او منگا دیل توفیق ورکو دا صراط مستقیم دا توحید دا اللہ چی دا خلق تبیانوے دا طول نسبتنا اللہ زان توقلل چدا انبیاء ما تا محتاج پار سکی دنیا پا مرتبو کیم دا آخرت پا مرتبو کیم ذالک حد اللہ دا صراط مستقیم یادی اگر کنیز دے دخو مقام دیرو چبتے ذالک یادی مخی انبیاء و حال تا اشارہ کی چدا سو ذکر شکنا چی وحبنا حدینا فضلنا واجتبینا ذالک تا طول مراتب خدا اللہ تد اللہ ہدایت تے مرتن توحید دے یہدی بھی من یشاء من عبادی ہدایت کی پتی سرا چاہتے جو خوشی دخل بندیان مذمت دا دے جو گور دا پیغمبران دے دیر لوی شان والا خلق دیر خیست اعمال یہ دی دیر خدمتن اکڑی دا دین لیکن کچری بالفرض دی شرک کڑے وے ولو اشرکو بالفرض کچردی پیغمبرانو شرک کرے وی لحبتانم ما کانو یعملون دی جسا عملن کری اٹول و تباہ و برباد شرک دا سے ناکار شید نا چریتا دا پیغمبرانو عمل نٹنگی کنا نا دی سنگوی چھو ولی مونگا مسلمانان نیوسا ولی مونگا چردہ اخکارو منزون کورو جینیسو مسلمانی نور ستا ہوئی ہوئی جگاڑی وقی دسا پہ گورا چھ شرک کے نو اس دنشتا دے ندی منز قبلی گے ندی سا قبلی گے ذکر چھ اللہ وی دا انبیاء وغا عمل دیتا نقب لٹنگی گی لحابی توا خام خوابا ما کانو یعملون چھدی سا عملو نکڑی گا نا ہٹول با خراب شیو او دے سورت زمر کی بیا آخری پیغمبر تا ویلیو آخری روکو کی ویلیو چی لئن اشرکتا لیحبطن عملکا تا تا ویما کچرتا شرکو کو نو عمل بڑی برباد شی لیحبطن عملکا عمل بڑی برباد شی لتکونن من الخاسرین اگر شرک نکو خدا امت تاوری چکو رہے شرک کہنو بیاد عمل پتا ممیا بیادی تا مخوش آلی گا چی ما دور منزنو کلو ما دومر روجیو نیوی اما دومر ختمونو کلو پر روجا کی پا دیسا لہ خوش آلی گا آخو تباشیوی دی چستا عقیدہ دا شرک دخوا فلق دیتا فکر نکی و عمل لے زور ور کردی اولئک الذین دا خواہ پیغمبرانو آتینا ام الکتاب آچمو والکتاب مرکل واسمانی والحکم امو والعلم او معرفت مرکل والنبوت او پیغمبریهم دمر احساناتم پکڑیونو او داغی طول خلاصا اللہ دی امت تا پیش کرا کنو خا چیزا سمران بیا چی ذکر شو داغی طول اغا دین او داغی اغا عقیدہ اللہ دی امت تا پیش کرا حدی دی رد کرا دا دست ظالمان دی خا اللہ وی چی رد کرا نخفل زانی رد کرا بل جا تا نقصان نرسی خا فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِ کچرے کفر کی پدی عقیدہ باندھے پدی ملت باندھے دا موجودہ استاد قوم نو فلا بأس یہ وہی تکلیف نشتا تھا نبی علیہ السلام تو ہوئی تا مسئلہ پیش کر دا طول انبیاء وہ استاد قوم پدی باندھے کفر کی کا نا نہ تو مخا پکے گا بولی فقد وکلنا بها قوما ما مقرر کری پدی مسئلہ باندھی او قوم بل لیسو بها بکافرین چاگا قوم بچری دی مسئلہ نا شکری نکی قوم یو نخو خا قوما سوک بینو نکرے اوکو نزکا مفسرین طبقی ازادی حاصل شو کا نخا سوک امرات نمدینی والدی وکلنا بها قوما او سو کوئی مراد تے نبس مہاجرین و انصار چی سو نبی علیہ السلام سردہ غیادی کنا حدیث کے راضی مشہورو چی نبی علیہ السلام ناستو صحابہ کرام سرہ او دیوی چلو کانت دینو عند السریا کدا دین دا دنیا نا دم روچت چی کنا چاہ آغا اسمان تا غستور تورسی دور روچت چی لکان لہا رجال من اہل حازا مسلمان فارسی پو گبان لے لاس کے خودو وید دی سڑی دا قوم نبا اللہ دا سے خلق پیدا کی چدا غزین بیرا کس کی سلمان فارسی تو فارس ہو کا نا فارس کے اللہ پیدا کرل دیر خالہ تو ہر محدثین طولو دی کہ امام ابو حنیفہ مناقب تو اشارہ تھا دیکھے طولو اتفاق دے اگر کہ سیوتی دے شوافی اونرے فاغم ہوئی نہ ٹولو نہ زیاد زور اگل گئی خا اگوئی دا حدیث امام صاحب تے اشارہ رہا چلکان لہا رجال من اہل ہزا دا سے خلق و پیدا شا نزک قومن نہ کرکڑا چدا سو محدود ندی دا بار زمانہ کے اللہ وزو پیدا کوم ددی مسئلے خدمت بکئی کا عربی و کا عجمی تو پہارا قرن کی حضور ودا سے قوم پیدا کم چددی مسئلے خدمت بکئی ہے آسبہ کی ولا نہیں پیدا شوی خواہ دا سے بومی چلا ندی پیدا شوی قومن اور اللہ بے دی مسئلے خدمت دپار پیدا کی کا نخواہ فقد وکلنا بها قومن او دی کی دیر زورن دا مقامی و خلق تا چل اللہ رب العزت ہوئی چہر زے کے مقامی خلق انکار کی تو گورا ابو جہل دی عتبا و شیبا مقامی خلق ناری پیغمبر سر مرگری نشو او دا فارسنا او دا حبشنا او دا رومنا خلق راگے نو اللہ دا غین کار واغستو دا غسی کا نخا نزدی نزدی خلق کی اگی بس محروم شی نو او دا لرے لرے نا خلق راشی و اگی فیدہ حاصل کی ولی فقد وکلنا بها قوما اللہ وعدہ کرے رکھا کہ مسئلہ بنا خرابی گی مسئلہ بنا رکی گی دا خلق بزان رکی ازان با تاوانی کی منگا مقرر کری دی پدی مسئلہ باندی دا سی اوقام چچر بنی پدی باندی ناشکری کو ان کی اگی بے دیر قدر کی اور دیر عزت بے کی کار زمان کی اولائک اللذین حد اللہ دغا پیغمبران چی ذکر شو اللہ و تا ہدایت کرے ہو اللہ و تا وحی کرے ہو وقت پو وقت باندی و تخپل دین نازل کرے ہو کنا پیغام را رسول ہو نتا تا حکم کم فبی حدا ہو مقتدی فبی حدا ہو مقتدی تو دی پا ہدایت پسی تابدار شان تو پا دی پس روان شکنا آیت کی چی ظاہر تا چا کتلی دینو اشکال تا پیدا شوی دی او ویلی چی گورا مونگا خواوی چی زمونگا پیغمبر دا طولونا افضل لی او امام الانبیاء دی اگا امام دی دانور مقتدیان دی او دلتا دتا ہوئی چی فبی حدا ہو مقتدی باغی پس نیتو تارا دا سنگ چل لی دلتا والا مقتدی کو دا اشکال تا پیدا شوی دی درسی صورت نحل کی عمر آگلیو خواہ نحل کی عمر آگلیو یو سل دی رشتم کی چی سمع وحینا ایلیکا انت تبع ملت ابراہیم حنیفا منتا تبیا وحی اکڑا چی تبا دا ملت ابراہیمی تابداری کے رالتے ہوں تویلی چی تابداری اکڑا ملت ابراہیمی دلتے متویلی فبی حدا ہو مقتدی ددی پا طریقہ بس روان شکن دا سنگ چل لے گور جواب آسانو کچھ دی آیت تفی کرو کی چوری گا چی دا بی اے پس داخل اکڑی دنو دے دی دی تے خندی ویلی اولئک الذین ھد اللہ فبہم فبہم اقتدہ دی تابداریو کدا سے خندوی جی فبہداہم یہ ویلی خخ پتہ لگی دا وید دین خمر گرتی امراد دا چکم خلق پہ یو ہدایت باندرا جمعین واغی مرگری کنا چکم خلق پہ توحید باندرا جمعین واغی مرگری نہیں یہ کنا مرگری کنا کیو بگی استادی بلی شاست دی ہو طولو تا مرگری ویلی شی کنا دا خمر گرتی آیا دی دا مقتده ددید اصول او ددید پیغام او ددید طریقو پابندیو کان چدی سر مرگرشی دی سر اتفاقو کان مرد نے اتفاق و اتحاد تابع مذبو پک نشت دے امام مقتدی پک نشت دے وہ مطلب ددی مسئلے مرگرتیا تھے نا مراد تھا ٹول ددی دین تابع دی کنا دین مذبو دے انبیاء تابع دی ٹول مرگری دی ٹول پا دے کی فبی حدا ہو مقتدے ان دے کہ اگر نشترے چیز فضیلت معلوم نشے اور نور فضیلت معلوم شنا او اصول دی ٹول یو دی گر دا خواہ دا قرآن نبیہ پورا پتہ لگی کا نخا سورت احقاب پاخر کی و تداسی ویلیو خواہ چی فاسبر کما سوبر اولو العزمی من الرسل صبر کوا داس صبر لکه سن چاغي پیغمبرانو کړو چې ډېر لوی همت یې وو نو ته هم په دې صبر کې داغي مرګرتیا وکړه هغه اصول چې هغې اپناو کړي نو ته هم اپناو او د هغې په اصولو کې یوه خبره دا وه قل لا اسألکم علیه اجرا دا چې سورت شعرا راشي که نه هغې کې بیا د انبیاو دا اصول معلوم شي ښه ہر پیغمبر خپل قوم ته وی لا سلکم علی اجرا ور سد نغوارم نه یری گئے ما اسار لسوی سد مولا نی ما چې تقریر به وک نو اس بر سید بک راو با سما نا نا نا لا سلکم علی یری گئے ما خلق یری کی کنا چې سو قدرت کی نو خلق سره فکر پیدا شي چې دې سند وی لار خوش بو تغواڑی کنا دا عادت چپ دنیا کی نو عادت بنی ابھی آپ دے میں آشتی او آئے چھ نگو آنم ستا سنا پا دے باندی ساجر او سر وزن انہو اللہ ذکر آلی العالمین نہ دے بیان زما مگر فن د پار د مخلوقات و نصیحت د پار د مخلوقات. وما قدر اللہ حق قدره زجر ذکر کو مسئلہ بیان شدیر تفصیل سرا نو صلی رب العزت فضل مقامی و حلق باندے رد کی چی حلق دام سوکڑا گورا تاسول بکارو چی دام من لیوے ددی مرگر تیام کڑوے شکر مستلوے چی اللہ شکر دی چی مون کے اللہ پیغمبر راو لیگو کار سو کو خوا کاغا دا مکی مشرکانو او کاغا چا پیر اہلی کتابو فاللہوی قدر اونکو کنخا وما قدر اللہ حق قدره دی خلق و قدر او عزت اونکو دا اللہ سنن چی داغ سر لائق وام داغ مناسب او داغ لائق قدر یا اونکو چی اغا توحید دیں دے اونمان مانا کی حضرت قتادہ ما عظموه حق عظمته چی دا اللہ سنگ عظمت من الپکار و غصی انمان کرن چی بقبل اسی بطنو کی آواز دے ابو العالیوی ما وصفوه حق صفته دا اللہ تعریف یا سیونکو دا اللہ صفت یا سیونکو سنگ چی دا غصی شان سر لائقو ما قدر اللہ حق قدره ولی اذ قالو کل چدی دا خبر اوکڑا ما انزل اللہ علا بشر من شین چی ند نازل کر اللہ پیس بند باندی حس چی دا اسوی خلق ہوئی چی پپلانی پیغمبر تورات نازل شو پپلانی پیغمبر انجیل نازل شو دا اسی لگیا جو اللہ سشی ند نازل کر دا سو کو دا سعید ابن جبیر ہوئی چی نبی علیہ السلام ناستو یو مجلس کے او پاغی کے دے یہودیانو یو عالم ناستو مالک ابن سویف پاکے ناستو وہ یہ غٹیر غٹو نبی علیہ السلام وہ یہ غٹا دا سے ہوئی چی انشدوکا باللہ اللذی انزلت توراتا زتال سوگندرکم پاغ اللہ باندی چی تورات یا نازل کردے چی تورات کی ردالی دلی دی چی ان اللہ یبغض الحبر السمین چی دا اللہ غٹ ملادر بدیشی اوی و انت الحبر السمین تیئی کنا اغت ایوی خواہ و انت الحبر السمین ابی او تداموی چی قد سمنتا من مال اللہ اللذی اکلتا من الیہود دا تذکر دم رسول رب شوی چی دی یہود مالون دی خوڑلی دی پیغمبر خدا سے خبر چاہتا دیرہ کما کریو دا بڑیر بدبختا انو کارے ہوتا ہوئی خوا ناغد دیر غصی نووی چی ما انزل اللہ علی بشر من شے مطلب داو پورخ کارے ویلی نشو خوا چلا قرآن نہ دے نازل کرے پدی پیغمبر باندھی بس ان شویلے نو خبر ہے دلری نہ راوا وقت ہاں چن دے نازل کرے اللہ پیس بند باندھ ہی سے نو دا پکرا لے کنا ہاں چی او بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یوشی اگا قرآن نو دے مطلب چی دے پی نہ دے نازل کرے دا دے رزان نجوڑی با دے ہوئے نو وی بیا چې کله واپس نو راخ خپل محلی ته راخ خپل یهود و ترجمه شوې تاریخ دا څه خبره کړې ده مون خبر شوې یو ویره بس غوسه کې رااله ما د خپل نوم یو خاتنو نو غوی وی چې ها بس د لری کله خپل مشرانه او کعب ابن اشرف یې د په ځای مقرر کوي دا به زمونږ مشري امالیکو نو سیف یې لری کړه دا خبر وی هغه کړې وانه چی مان اللہ علی بشر من شے نہ دے نازل کر اللہ پیس بندہ باندھ شے نہ قرآن جواب کی پر جو طریقے سرا نہ تو قرآن فل اصول لکھا دے تنقض ہوئی دا خسم پہ دلیل باندھے اگر دلیل پیش کر چی نہ دے نازل کر اللہ پیس بندہ باندھے ہس چے نہ دے دے نقض پہ یو جزی سرا کی یو جزی سرا چی تا خود عمر کلیہ جوڑا کڑا دا په یو جزئی سر روان شي. د دې مثال خود د ماشین رې د خچیو پرزه ته وباسي کنه ټول بکان پونشي وګوره یو پرزه ته نو باسي ښا. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى ردنا تپوسو کې چې چا نازل کړو هغه کتاب چې راغلو پاره سره موسی عليه السلام نور و هدى للناس چاغه یو رڼا وا او رهنمایي او هدایت او د پاره د بني اسرائيل او ټول خلقو هغه وخت کې سوکو. بس دا تپوس ته نو کې چې دا تورات په چا نازل شوو دی بیانونو نو کله چې تورات په موسی علیه السلام نازل شوو کنه استاد خبره خو غلطه شو چې تاویلی چې نه دی نازل کړی الله په هیڅ بند باندې هیڅ شی اسې دې دومره ځانو کاړو ښا دې تنفذ اجمالی وی کنه تجعلونه قراتیسا هغه تورات چې ظالمانو تاسو هغه ټوکړي ټوکړي کړ ګرځوئ تاسو هغې لرا پاڼی پاڼی ولی تبدونها و تخفون کثیرا سحل کو تحکار کوئی چستا سبا کی فیدی او پٹوئی داغی ندیر تا سو سردا سے اکڑنو دیدے کی قرطبی لکلی دی چی حرام ان یجعل کتاب اللہ قراتویسا من غیر ضرورت لختم وغیره وی دا حرام دی چی بغیر دس ضرورت نا دا اللہ کتاب سپاری سپاری کی ختم اللہ پی دا حرام دی اگوی لی کنا یا خوچر تا ضرورتی مطلب دا دے ما شمانی اگوی قرآن بیزتی تی نکی کنا اگوی وہ سبق شورو کئی چی ما شم اللہ قرآن لاس کے ور کنو بیزتی دا کنا اگر ټول بیشلول راشلولی کنا تو کدا غیر پارتی نے اسی پارا جدا کی چی بس بیزتی نکی گی نداغ ضرورت تے دیتا ضرورت ہوئی دا تعلیم دا پارا خوا خدا خلقو جسو کری دی اجدہ اجدہ سی پاری خرسی دیتا ضرورت نشتا دے دے دنیا دا پارا دا سکری دی ختمون دا پارا دا سکری دی رضا پا دی آیات سر حرام دی ہوئی خوا قراتوی تھا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ دا بل جواب دے چ تاسو داسې انکار کوئ نو تاسو له دا علم د کوم ځای نه راغی چې الله کتاب نه دی نازل کړی دا علم تاسو د کوم ځای نه راغی کور تاسو له علم درکړی شوی د هغې خبرو چې نه پوهېدی تاسو نو ستاسو مشران هغې باندې دا تر دې دی پورې جواب شو ښه ورته ووایه که نه تپوس ته وکړه من انزل الکتاب دا چا نازل کړی او ستاسو دا علم د کوم ځای نه راغستی شوی دی راغی غگ نکاو دی صورت کے ٹول سکوت تے کنا داغی خا قل اللہ و توائی چی دا اللہ نازل کرے ہو نو چی تو توائی اندے بگر ایمان روڑی آخو ایمان نہ روڑی نو اللہ وی ندے روڑی کنا سم مزرهم فی خوضیم یلعبون بیا پرید دی لرا پا دی خپل باطلو کی چی مشغولیم زرهم فی خوضیم یلعبون بس پرید لگیا وی ایمان نروڑی تو بنو باسی پری دیل را پا دی خپل باطلو کی چی مشغول ای خوز باطل توی کنا خوز دی توی چی توپ کے سمندر تا پتا دی انہ لگی ورچ کمزے بے بیا دی دا ستر لی پا دی باطل کی خوا دوبشوی دی پگی کل چی جواب اوکو نوست ترغیب ورکی بولی مطلب ہے پا مجلس کے فار کے سمخل کی کنا نو چی مالک ابن سویف کوئی کنا چی ندی نازل کر اللہ پا اس باندہ باندہ سشے نو کی دی چی دا سے خلق پکیوی چی یہ دا خبر بے گور رشائی خوا آو ولی دمرا غصت مولا دی دمرا ولی یہ دا خبر بے گور رشائی خوا ہر کسم خلق کی کنا اگر باطلی خبری تب رشتی آوئی وی نا کنه ګوره دومره ښکلې سړی دی او لوی لوی ګیره ده نو ولې دی او په دې لوی لوی ګیره دروغ وی هلکه ګوره دا خبره به درسنه خالی نه یي ګوره ښه نو ځکه الله ترغیب ذکر کوي دې نه پس یا خلقو خبره ډېره ناکاره وکړه استاذ نشق پیدا نشی. وهذا كتاب انزلناه مبارك دا قرآن یعظیم الشان کتاب دے مونگ نازل کرے دے دا خیر و دا برکت کتاب دے مصدق الذی بین یدیہ تصدیق فی دار تمام کتاب نو چ مخ کے دنو دا صفتون دی گورا انزلنا یو صفت چ اللہ ایمان نازل کرے دے نو نور سوارے مبارکون چ سوک دی ترازی نو خیر و برکت بمومی خالی جو لے بنزی کا نخواہ مصدق الذی بین یدی تصدیق کی داری کتابونو چی وقت دا ندی سو مطلب کہ دا نورو کتابونو پا بند زان پا واقع کنا نو قرآن زدکا نو قرآن زدکا دیر غلطی کی اغا خلق کنا چی قرآن نزدکی او نور کتابونو اخلی نو چی نور کتابونو گوری کنا نو نور با دی شک زیادی گی نور با دی شک زیادی گی تر مرگ پوری بستا حل اونشی او استاد تسلی به اونشی دا وجه دا قرآن مخکز دکی کنا ابیا تسو کتاب خوی چی تراش او گورا رشت البیان او هزار مسائل دا پخوانی کتابو نی او قصص الانبیاء رشت او گورا انتو پوش چی دا غلطی دا دا غلطی دا با گورا دا غلطی دا قرآن کی دا سی نشتا دے دا تو فاول قرآن وای کنا خواه چ دنورو کتابونو په غلطه پوښي چې قرآن نه ویل نه هغه څه پوي دار چې هغه ته رښتیا وایي چې او دا صحیح او دا صحیح ده کنه دا لوی مصیبت ته ګوره ها ولتنذر ام القرآن چې ویره په دې قرآن سره دا ټول دنیا ام القرآن مکی والا خلق ومن حولها او چاپیره دینه چې ټول دنیا ده دا ټول دنیا کتاب دې وی خلقو دا ټول دنیا کتاب پرې دینو بل کتاب پلا سکے اخلے ہو اگر گور ہے کہ دی کی داسوے دی کی داسوے والذین یومنون بالآخرت اگر کسان چاہی دخپل عاقبت نہ یریگی کنا مطلب دار ہے سو مطلب چکم سڑی یریگی چی قیامت شتا دے اور دیر اگران دا یا اللہ صبح کی گی نا بخام خواہ قرآن درازی بورے دا قبل لار نشتا دا خو نہیں یریگی دا قیامت نہ دا عاقبت نہ غم ور سره نینو کار پلے لارو اگر کسان چی ایمان روڑی پا قیامت باندی یریگی دخ پل عاقبت نا یؤمنون بیهی ناغی با یقین کی پا دی قرآن باندی وهم علا صلاتیم یحافظون اتبیا داغی عملی کارو مگو رکنا چی قرآن پا صحیح مانا کیوئے کنا مجال لے کر آغا نمونز پاتیشی عبادت پاتیشی علا صلاتیم یحافظون دقا پابندی پا کیونشتے اتا دینور مسلمانانو حال وګړه کړه چې دا قرآن نه وی او ناراضي او نیز دکې نو کپاری کور کې مونږ کیږي هغه کې ټول رسامیره غږیږي سامیره پکې پروتي ادي وته ناشتي ډوډۍ هم پاغې خوري او چای هم پاغې سکي او رزق هم او هغه وته نه کلمه نشتا بسم الله نشتا خو بس ګانې دي او وخت یې تیریږي مونږ کم ځای دی ہاں من بالک ہے چھتا قرآن ہوئے ہاں یحافظون وہ زجر دیتا کہ خلق ہوتا زجر زورن را پہ انکار دا قرآن سرا او پہ انکار دا توحید سرا سن کے اول کی ویلو تو کدار دی حصی آخری آیاتو نجی ومن ازلمو سب دلوی ظالم ممن افترا علی اللہ کذبن داغا چانا چی جوڑ کی پا اللہ بانی دروغ و پا شرک سر او قال اوحی الی یا داوی چی ماتا ہم وحی کی گی داو دا پیغمبر او کی پورا دوارا خبر جی تو دا توحید نے انکارو کونو افترا علی اللہ کذبا کد رسالت نے انکارو کونو اوحی الی ماتا ہم وحی کی گی اللہ وی دروغ وی ولم يوحى إليه شيء وهي نشك إذا دتا دهيس يوشي دهيس يوحى وطنك ده هم تفسيرنا واقع لكل ده جنبي الإسلام لبا يوصلي وحي لكل عبد الله بن أبي صرح هذا حضرت عثمان رضي رورو رضي الله عنه وہی ویلی کللی کللی کول ورتنو سورۃ مومنون ترا ورسیدو اگی کی دا دلیل بیانو د انسان د خلقت چلاوی ما دو بونا بیا نطفاوا بیا علقا شوا بیا مزغا شوا فکسونا العظام لحما بیا می اڈو کی دا غوحا غستولا نبی ویلیو سمان شعنا و خلقا آخر بیا می تنا بلشان تی مخلوق جوڑ کو چی ساپا کراغی دیکی دا عبداللہ بن ابی سرح دخلین او خاتو وی تبارک اللہ و احسن الخالقین دیر لے برکت والا دیں چیزا دی خیستہ انسان پیدا کر نبی علیہ السلام دغولی کا دغولی کا سو وی فتبارک اللہ و احسن الخالقین وی ولی کم دا وحید وی آو نبس دا غلو کی شکر آگئی وی خواہ دا خماتا ام وحیو شوا بس لو مرتد شو بیار سمرا وقت چو او مکہ معظمہ چی فتح شو نو پا آغا رس باند نبی علیہ السلام چی دیو سوتا نو پا حق کے اعلان کرو کنا چی کدی ہر دے کی ہمیں پری دے کدو بیت اللہ غلاف سر زورن دی کنا پری دے ما ناگی قتل کرو دیم پکیو وہ دیر حضرت عثمان سر د پناہ آغستا ناگی نا بچ شو بیانو بیا رستو ایمان روڑو بیا خوشو او نبی علیہ السلام ناستو یو ذل مسجد نبوی کے ہو دید حضرت عثمان سر را روان و شاشاتا کین استو نبی علیہ السلام مغگ نکو دتا دم نکو بیا لال پاسی تو دمرا پتو لگی دی چیر زفی غمبر سنوی راتا کنا لال نبی علیہ السلام وی چی ما خو غگ نکو ماوی چی تاسو پی او تنور پاسے نو ناغی وی چی اپی غمبر کتا منگ تا اشارہ کرے وی کنا ہمگو پی اور پاسی دلیو اگوی پی غمبر اشاری نکی بس دے داگا سے خلاص چی خوا داگا سالے وی چی وی ما تواہی کی گی او داگا سے دنیا کی پاگا پاسی دیر را لو دیر رو نا مراقبی چی کئی کنا کلے دے پیر نہ سوزی پکڑی دا کوا کوان تا تب داسوشی کشف بوشی الہام بوشی ندیم داوی کئی کنا وی مون تا کشف کی گی ندی طول دا مطلب دے چی اوحی الیا بلا استثناء چی سو کوئی چی ما تا کشف شو ما تا الہام شو ندی دا سوی چی اوحی الیا ما تا وحی اکرشو دا داوی دی کنا خوا طول باندے قرآن رد کئی اگر کب دنا پوئے دو جی نڈیر زن تا مسلمانان وی داوی او یو سلی خان پنا حکڑی او اگا چی دینو چی دورا پتاو لگی چی اگال تک دجاز نکوشو ندی دل تکیو لاری الکا بکل را رسی ننا دی بدا دے سوک پا جماعت کی اولاری سوک با کسو کی اولاری سوک با پدغ کی اولاری چی حضرت سے برا رہے حضرت سے سوک دے نو آغا چی رازی نو تو بنو دا آغا بسرات لینے خدا تو دمر دے خلقو دا دن نا واقف دی کنا چکل آغا راشی او بیا کینی پا خپل پالنگ باندے نو اری او زور کئی چیز با لاس رسو ما چاپی بولا کو ما دا با کو ما تو چیو نرسی کا نا پالنگ والا چاپی کئی پالنگ والا چاپی کئی بس وہ سو کوئی دا مو لڑی را دنو اوحی الیہ دتو الہام کی گی دتو کشف کی گی لکہ دا عقیدین ہے خبری دا دا دی خلق دا معمر خلق را گیر کرے دے ادا سوک داسی چی کینو لئی پا مدرسہ کی او خلق رازی وی دزن دوا اخلے کن اسی بطنے کی گی دنو وی دوا اخلے کن سوک رازی وی ماں باندې دم واچوا فروغ موٹ بھائی گورے خا سوک راضی ایمان پدی خلی کی چکا دا گندا حلق دے مشرکان خا دبنیان نے خدائن جو کڑی کا نو خدائی تو ست ہوئی چتوے چی بس دل اللہ سورولم نبرکتی شوما اکدرا باندې لاس کی خود او ہو ہو جنتی شوما اوحی الی ولم یوحی الی شیئن دا دعوی شروع دنیا کے سوک بوئی وی پلانی چی دے نو خدے پا خوب کے سو ذرا لی دلے ہو آو ذر دلے لی دلے ہو کسے آدھے دا دمر لوی دروغ خدے سوک لی دیشی حدیث تے دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او اوی حضرت مسروق تا چی او دری خبری دی چی دا چی او کرن پا خدای دروغ جو کرن یو دا خبر چی من زعام ان محمدن کتم شیئن چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا دی خپل دین کی یو مسئلہ پا ٹکڑی دا نیدخ کار اکڑی لکه شیعگان وی کن وی دا علی سے خبر پا ٹکڑی دا وی اللہ و تویلیو چی علی با ستان پس خلیفی ادا خبر پٹکڑن ابو بکر و عمر پیرا لو ابھی وہی کا نفا نفقت اعظم اللہ پھر یتا اللہ بھائی دروغ جو کل بلوی چسوک داوی چن محمدن یعلم ما فی صلی اللہ علیہ وسلم دا سبا پکارو نفوی کی نفقت اعظم اللہ پھر یتا پہلے دروغ جو کل او سرب آیات وی مخ کی خبر سر دا آیات وی سورۃ مائدہ کہ بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته اللہ تعالی چور سو او تاسو یې کنی دی رسول درو وای او دې سره دا آیات وی چې سو کوئی نبی علیہ السلام سبب کار پویږي سورۃ النمل آیات وی چې قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله غیب یو الله پویږي سبا کارونه خود غیب نه دي درې مداله چې من زعم ان محمدا را ربه کچا دا وی چې پیغمبر خپل رب لیدلې فقد اعظم علی الليل فریته فل دروغ جو کل ذکر چې الله وی چې لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار لا تدرکه الابصار په دې سترګو الله نشي لیدې او با قیامت کی لی دیشی خانو دی بس ہوئی سوک بیاد کی سوک خبیص بئی نو وی اغاق پل خدای پا خوب کی زرزل لی دلی دی وی دی خدای ندی لی دی بلس لی دلی بساری لی دلی داولی دروغ وی خوا بس خلق پا دی غضب اختا دی خبری رانن نکوی خو بس پا مخجی سالی کلی چیز نباغا بئی دی دی پار آر کتاب قرآن دی خوا چدور یو سڑے پر اخنشی کولے چے دا قرآن صحیح سیتا و مقام دے دا دیو سڑی چی کم لکل کڑی دیو او قاضورات اکڑی دیو دا غیس مقام دے خدا زن تبا کسوک موحدین موی خوا ومن قالا اغسوک نشت دیلوی ظالم دا غچانا چوائی سونزل مسلمان ذل اللہ زبوم جوڑکم پشان داغی چ اللہ نازل کرے دے امشرکی نویلو صورت انفال کے بھی آراش سا انزلو مسلم آنزل اللہ سمانا زم جوڑو لشم دا قرآن پشان اللہوی تو تبا جوڑ کے خوچے خلی دی چنگشی نو تو بیا جوڑ کے دا قرآن پشان ولو ترائز الظالمون او کاش کتاولی دے دا ظالمان فی غمرات الموتی فاغا سختو دا مرگ کی چی مبتلائی کنا غمرات الموت دا مرگ دیر سختی دی والملائک تباسطو ایدیهم او ملائک اخفل لسون را اگدی دیتا ناس کیوتا اخرجو انبوزکوم چی راو باس اخفل زانونا نفسونا انبوزکوم روحونت ناخلی اور روح کا لروزی فنازعات غرقن اغیور پس غرق غپی ہوئی اور دا روح تینا پٹی کی پا بدن کی دا داغه ځان کدن حال بیانې ښه داده چې ویلو چې زوم داسې جوړول شم نو سمرګ ګوره ملائک وته ناستی اوږدی لاسونه دي تا چې راوباسې خپل روحونه مونږ ته حواله کې الیوم تجزاون عذاب الهون نن سمانا یعنی برزخ کې نن در کول شي تاسو له عذاب در رسوایې بما کنتم تقولون الله غیر الحق زگا چې تاسو با جوړول په الله باندې ناجایز خبرې تاسویل په الله باندې چې ماته وحی کیږي غیر الحق سے موږ هم جوړول شو داسې ناکار خبرې هم کولې زگا یو ویلو چې او زه جوړول شم څنګه جوړول شي ویلکه دې صورت په شان ته زوم جوړول شم چې ول عادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا وی جوڑ کا کن ناغوی فی وطواحنان طحنن فالعاجنات عجنن دادا آغا جوڑو لکا دادی سووی وطواحنات طحنن سمانا یعنی اغا خضی چی اغی میچنی اوڑی اول عاجنات عجنن اغا خضی چی بیا اوڑاغ گی ادا سور پسیل گیا شو اخل قور پورو خاندلو خل قور پورو خاندلوی تو بیا ہوا آیا داتا دی صورت پشان تی جوڑ کلو تقولون علاللہ غیر الحق دا با دی قرآن جوڑاو کنا وکنتم عن آیاته تستکبرون او ایتا سو دا اللہ دا آیاتنا لوئی کون کی دا زجر ومن ازلمو سرخا چلہ وی ڈیر ظالمان دی ادی مرگ بڈیر خطرناکی مالوچ بول خلق پس پی موقع اوز ذکر کی تخویف اخروی چلہ وی آخرت کے وراشی کا نخا اس سوک بد اثر نہیں زما استا ملاقات کی گی ولقد جئتمونا فرادا وہی اللہ چی یقیناً راغ لے منگتا یوازی یوازی کما خلقناکم اول مرت داسی لکه چې ما پیدا کړی وې اول ځل چې ته اول پیدا شې په ډاګه نه در سره جامه وه نه پیزار و نه در سره پیسې وې او حفاتن عراتن پیبل بربن او غرلن ناسونتا داسې پیدا شوې کنه کما خلقناکم اول مرته ناغ سرا ترالی تا سرا غصشی نشتا دے تا دنیا و سامانونا و ترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم او پری خودل تا سواغا چی ما دل درکڑیو خولناکم اعتویناکم ما خو تاسو لڈیر سزون درکڑیو ناسشو ورا ظهورکم اگر شا تا پری خودو پریم خود آغا چی ما در کلو تاسو لرا رستو دو شاگانو ستاسو نام ابل خبر اکو ما وما نرا معاکم شفعا اکم زخو نوی نم تاسو ترا سفارشیان ستاسو تاسو چی باوی کنا چی عدالت تزین زن سر با وکیل بوزی چی آغا جج سر خبریو کی کنا ایسی شن جج سر با خبری کی کنا دلتا ہم وکیلان را نوستو چه تاسو با مثال پیش کرو چه اللہ سپارا ہم وکیلان پکار دیکنے چه خبر و سرو کی اللہ بطن تپوسو کی چه شفاعا سشو وسو پورا داردی شرک لے کنا خوا داردی شرک لے دا شرک پا حق کے چه ہر قسم شکی نصورت انعام گو رخا چه کدھا چا شکو چه ولی دا سفارشیان گنی خدای سر قتل دا شرک دے نو اللہ وی دلتا نو کارو تو یہ کہ شفاعۃ تاسو الذین آغکسان زعمتم چدا تاسو گمانو انہم فیکم شرکاو چدی تاسو پارس کی صدار دی اگیا دی ہا ور باقیدے او تو خو چ شفاعۃ تاسو اگیا دوما چہ تاسو بوی کنا چ زمون پارس کی ددی برخا دا سنگا وی کدی زمونگا پسر لاس کی دی نو سر تے نہ منے نہ دینو دا بے وے کنا زمنگ سر وے دی نہ منے نہ دینو او دے ظالمانو بوم دا سے کول چے تملنگ برارے کنا ادا سی او ظلمے بے اولی دو نا غ سر بے ولا پترخ کیونیو وے دا سر دا چا نو دا بے داستا ولی دے خم خم مسلمانو کنا ظلمی بے وے داستا بس ان کی سپات شو یار خدای دی ایر کو زام تمن نو فی کوم شرکا دی بدا گمان کو چې زمونږ سر د دین من نه دی زمونږ مال د دین من نه دی زمونږ اولاد د دین من نه دی اولاد به هم کله کله چوش کنا ملنګ براره ودا خما دعا کړی ونو وش کنا نو زه خو زما دی اگر وہ تبھی بس تا خواہد ملنگ باچا زب دیکھ سنشم ویلے دا عرصی درگاؤنو تبخلیو کا نخا کلب داسی او بدبختو ناغبا پل لور لنگر تاو بخلا دا بسکی دا بوئی لنگر کے خدمت کئی کنا زام تمنو فیکم شرکا دا سی ظلمون دی خلقو کڑی دی خوا وسم دیر کئی چپ دے اولاد باندا خلق تم ظلم نہ کیا خدا کو ساروی اتنا جوڑ کری دی چ قرآن نہیں بس دا ظلم بازار گرم ہی پار دے کے نفا خلقت تقطع بینکم یقیناً تنن ستاسو بیلتن راغے نن ستاسو جدائی رالا وضل عنکم ما کنتم تزعمون اور رخ ستاسو ناغا چ تاسو بھی گمان کاؤ چری بدمگا پکاری گی پسخت سن رخش نہ خدا گے تو رخش بیا نہ سنگ سفارشی دو قید سرا اکڑا اگر مانا دے چ بکر کے ترشیو یو سلش پکش پیت کے و تقطعت بهم الاسباب ندیمین کے چکم اخپل والے اور رشتے وی امحبت نو کنا نہ بقیامت کی ختم شی اسباب اغا با ختم شکتا رکشو دا دینا سوچ دی دا دان نجوڑ کریو دلیل اقلی ذکر کی دا مخیم دل تبیا سلسلہ شورو شو او بے رسول ان اللہ فالق الحب والنوام بے شک اللہ شلون کے دا دانے دینو تیر تین رو باسی او شلون کے دا اڈو کی دینو بوٹے تین رو باسی دلیل عقلی ذکر کی اور دیکھ منگویلو چھ بدی سکی با تربیت ذکر کی گئے چھ انسان پیدا کرے میں ہم یہ اور تربیت دیوم کوم کنا اور تو اے چھ زمان تربیت دیر گران دے یا اللہ چھ رزق بسنگ پیدا کی گئے نو انہا اللہ رب العزت ہوئی چھ دا سا خبر دا ستا رزق خگو رئی الحب والنوا یو دانا ایو اڈو کے دا تا اخلاص نکڑو اتو ایزو ماری زق بکم دئی ان اللہ فالق الحب والنوا اللہ شلون کے دا دانے دے فصلون اوشی شلون کے دا اڈو کی دے نو باغون جوڑ شی نو دا چاہ خوراکا دا فصلون نئی دا دانو نئی دا غلو نئی اور دا چاہ خوراکا دا میوو نئی دے والے انتظام کرے خواہ یخرج الحی من المیت اللہ دا سکی چراو باسی جواندے دمڑینا جواندے تیغی سن راویستا بلوی گی زیتا برس او دانا خدا قملا پراتاو کنخا او مخرج المیت من الحی او غدے چراو باسی بیا غملا دانا دا دغی جواندی تیغنا دا سا دیر مطلبو ندی بگی خوا دا چی دا کارو نکی دا سوک دے ذالکم اللہ دا اللہ دے کنا دا خواغ دا کارو نکی چی فصلو نراو باسی باغو نجوڑی میوی راو باسی بوٹی او ونی دا ټول دا اللہ کار دے کنا ذالکم اللہ دا اللہ کار دے نو چی دا کارو نا اللہ کی کنا نو فعنا توفکون تاسو کم پل من دیو ہے تاسو بل پل اصل از ہے چی بل دے کی سوال نہ کوئے چی کارو بارخ نہ دے تکلیف دے مہنگائی دا اللہ دلاغ مہنگائی ختمی کنا خو ته پوهیږي نه په دې باندې، ته په خپل خپل ځان نه شکرې کې ذالکم الله، دا کارونه د الله دی. فانا توفکون رد کی مشرکین وای چې تاسو بل په لسل ځای کم په لول ټکړې شوی. دا یو قسم تربیت دی، ته تربیت جسمانی وی، اوس تربیت روحانی وګورا. فالق الاصباح هغه ذات دی چې شلون کې دے سبا لرام، یعنی شلون کې دے تیارے لرا په سبا سرام، چې سبا راوخی جو نا هغه تیارے گڑا وڑا کڑا، دشپی هغه تیارے ټول تس نس کڑا، انشتا اس کا نخواست شوا تا اللہ پا دے سبا راخی جولو سر دا سے اکر خوا. ندقا سے اللہ رب العزت وی چیئے بندہ کستا پا زلو کے دیرہ تیارے تا دا شرک پشپا کے پروتے تیار دا، نو قرآن لراشی چی اللہ دربان سبا راو خیجئی چی دا تیار دی لرشی، تیار کے ناستے رانا تا نراو دے. فالقو ظلمت بالاسباح اغا اللہ چی لرکو ان کے دا تیارے دے پا سبا راخی جولو سر. وجعل الليل سكنا غرذولي دشپد آرام والشمس والقمر حسبانا، ونور سپوک میں پیدا کری دی صاحب کتاب د پارن. الليل سكنا دیولی دوی ما توخ نشتا زما قران د کوما ما توخ نشتا زما کار مصروفیات دیر دی. اللہ وی جعل الليل سكنا دشپیم کار کے نو دشپیز دکاو کنے یو یو ٹکے وائے استاد سارا تا خودتا در روگ وائے چی ماں تا وقت نشتا بانی دی کنے خا. خانو قرآن و سنت کی صدی والشمس والقمر حسبانا، دا خو شمس و قمر دی، قرآن و سنت خو نروس پوگ میں دی کے ارسشتے کنے استاد دین طول حساب کتاب پا دی کے دیکھا. عقیدہ پی صحیح کا، عمل پی صحیح کا، اخلاق پہ صحیح کا، معاملات پہ درست کا، ہر سب دی برابر شی استاد زندگی ٹول حساب کتاب پہ دے کے دیکھا. شمس و قمر اللہ صلی پیدا کری دے حساب دے پار، اگر جدا حسابو نہیں چی خلقی کئی. نو دا قرآن و سنتی اصل را لی گلی دی نار دی دے پار جتا پہ اخفل اصلاح ہوگی کنا. دا حسبانن مانا مشور دا دا خا. ہاں دا حسبان ان مانا بخاری کئی رجومن اگر تیاغ مانا غست دا چی پا صورت کحف کے راضی دا باغ والا پا واقعہ کی چلاوی تا خونا شکریو کلا خوص باغ تا دے گورا چسا چل با سر کی گی. او یرسل علی حسبانا من السمائی و یرسل علی حسبانا من السمائی، اللہ پا دی بانی کانی ورید آسمان نا فتوس بے حسوائی دم زلقن خا. اگر لرے مانے تناغست تیرے بخاری و مجیبہ سرے شوالی دا حدیث سرے دے دیر نو نا قرآن سرے دور زیاد ذکر دا سی ناشنا ناشنا مانی کئی کنا. ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا آغا ذات تاچ زورا اور دے او پار سبان لکوئی گیم. درین دلیل وهو الذي الله رزاق تجعل لكم النجوم غرذولی استود پار استوری لته تدو بها چه ہدایتم میں پدی سران دب کے فائدہ رہا چه پدی سر لاریوم میں پلی منزل معلوم ہے کہ وسم وی دا بحری سفر چ سو کئی کنا تا ٹول پدی استور سر معلومات کی خا. لگا اکثر دش پی منزلی پگی یوم الکتابل ملک تذی نددی صاحب کتاب دستور نہ دے تحت دو بہا چلار معلومی کے پدے سرا پاغتی رو دوچی او دلم دے کے قد فصلنا الآیات لقومی یعلمون یقنا مواضح کرل دلیلنا لاغا قوم دا پارا چی پوئی گی. سلورم اس دے انسان دا نفس خبر کئی باہر باہر دلیلنا ذکر کرل زمک اسمانونا نورس پوک میں ستوری کائنات تی کنا خواہ اس انسان توی چسان تا دے کتلی چتا اینا کہ وہو اللذی اللہ آزاد تے انشاکم من نفس واحدت چتا سوی ٹول پیدا کرے دے یو تن نوست چی پیدا کرے نوستا سو سکار دے دنیا کی فمستقر ومستودع اس کو استاد دے پارے او زید او سے دو دے چی دنیا دا او بل زید امانت تے چاہ جنت تے اخرت تے خواہ ولی دلتے مستقر ویدہ خلے گواخ دے کنا دلتے خدور وقت نشتا آخرت بیا ہمیشہ دے و مستودع دے اگر بیا دا امانت دے دے کہ عرضے کی سوکی خوشحالی کی خفائی خواہ سوکی دا مانا اخلی دویم دا مستقر نمراد دا دنیا زندگی اور دا مستودع نمراد برزخ دے ہوئی بے امانت کی دی کنا غلے غگ نکی کنا مستودع دا تینا اخلی مستقر و مستودع بعد ابن کثیر تا مانا کی مستقر چستاسو دنیا کی جن دا سے دے چستاسو دا گرزی دوزے مشتا دے دا کاروبار او بیا مستقر مستودع استاسو شپا دا چی آرام پکیو کے نو لیل او نہار تینا اخلی مستقر زید اسے دو دے دروازے مستودع زید آرام دے دشپیم مختلف معنی تناخلی سوک دا مستقر نمراد دا پلاران و بدن چیزی غی کی مختی کا نخوا او مستودع نمراد رحم چی بیارو رو مزل شروع کی کنا حرکت شروع کی نو قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون یقینا من واضح کل دلیلنا دا قوم دا پارا چی خزان پوکیم دا دلیل چیز دا ڈیر سوچ اوفی کر دے ہاں کہ مستقر و مستودع یہ ستویلی دی سر یہ فقہون ہوئی کا نخا فقہ اگر توی چھ ڈیر سوچ اوفی کر سر حاصل شی پینزم وہو اللذی اللہ اغزات انزل من السماء ما ان چوری دا اسمان نوبا فا اخرجنا بی نبات کل شین اللہ وی روبا سمنگ پدی اوبو سرا گیا گانی بوٹی دہر یوشی فأخرجنا منه خضرا بیا روبا سمنگا دی بوٹونا یا پا دی اوبو سرا خضرا شنکے زمک اشنا شی نخرج منه حبا بیا روبا سو دی شنکینا دانی دا سی دانی متراکبا چپ یوبل سوریوی فلک زیکی دا سی جمع کری چطوہ گیوری جینا بیا غسنشی کولی دیکھو اللہ والا دا شکل وار کرے خا مترا کے بن جخت جخت ہو گئی ومن النخل او پیدا کری دا کجرنا من طلعها داغی دا غنچکنا قنوان دانیت وگی دی چڈیر نزدی نزدی دی ہو گل سر طلع اگر زیڑی سانگ تویلی چرے کی کجوری کی گنا طلع دا او دا چبیا اونی سی نغی تقنوان دانیتن جخت جخت دیو بل سرا زیپا کی نشتا دی دا سیو بل سر جخت کردی دی و جنات نور باغو ندی من آناب خزرن باندی عطف دی فخرجنا منو خزرن او خرجنا منو جنات رو باسو منگ پا دیو بو سرا دا سی باغو نامن آناب چدان گرو ندی والزيتون او خونان والرمان او انار مشتبها چگورا بوٹی یو بل سر یو شانتی دی کنا دا ٹولو شنی پانی یو شانتی سانگی مشتبها وی دا مانا دا او غیر متشابه چی میوی تیو گورنا جدا جدا دا دا ہر بوٹی میوی جدا جدا دا غیر متشابه ندی او شانتی نہ پرنگ کی او شانتی دی نہ پجوسا کی او شانتی دی انگور تو گور نہ وڑو کے وڑو کے دی زیتون وڑو کے دانی ہے دی اور رمان غٹتے رنگ بدل دے ارسی بدل دی غیر متشابہ اسو کوئی نہ پا ذائقہ کی دہار میوی دبل نخون بالکل بدل لے دا سی دنیا کی دو میوی نشتا کہ او شانتی خون دے دے نہ غیر متشابہ ارے اولے خپل خوان ور کرے کہ ستا خوخی کو نہیں خوخا ستا خو بمالتا خوخی ستا با انگور خوخی ستا با انار خوخی ستا با سیوان خوخی او پپیتا نخوری زکتو یر دا نخورم دا پیکا گنتی دا کنا کفرے کنے خورے خدا اللہ قدرت خوب کی معلوم کا کنا نہ خود خوراک لنری پیدا کری خا وغیرہ متشابہ انظروا اگورے پا نظر دا عبرت سر الہ سمری ہی ددی دے میں اوتا اذا اسمرا کلچ میں و انسیم اللہ وی دی وقت کی بولا گولے خلنور اڑے او زہر دی وقت کی بولا گوری خا چدا سنگ دی خاخ نراوتا دی سنگ نسنگ پیدا شوا لرگی تا گورا ندی تا با گوری دا وقت کی او اللہ بے خوری چکل پا خشی خا و ینعیہی او بیاو گورا دا دی پا خوالی تا چی پا خشوان و علامے پا کی پیدا شو خا میو چی پا خشی نو علامے ای کنا یو مخی سرشی بلی شینی او دا علامے چی دا پا خشوان اس کنا قسمہ قسم علامی جی پا کی ان نبی ذالکم یقنن پا دی دلیل کی چی اللہ بیان کن لآیات لقوم یؤمنون دیر عبرتو ندی پکی دیر نخی نشانی دی پکی خدا کا قوم دپارا چی ایمان روڑی سمرے دعوہ دلیل نے ذکر کہ پیو ترتیب باندی پینزو عقلی دلیل نا اسے خلاصہ ذکر کی خواہ چی چاہتے نا عبرت واغستو کنا نا عبرت چا واغستو عبرت خطنے غصت زکا عبرت با علو کاغی توبہ استوی چی اللہ منگا چری بیا شرک نکو منگ بچری بیا بغیر ستان بل چا تاواز نکو نہ انسانانو تا نہ پیریانو تا نہ ملائکو تا آواز بنکو خلق لگیا یہ آوازو نہ کئی کنا سوکتے نہ معلومات کئی چی دمون سشے روک شوے دے نو یا پیریانو ماما گانو کتا اس تا معلو نو منگ تاو آئے کنا ورداغی نتا پوس کئی کل پا گیزان دے یو حدیث کتلی چی تا چتا پا خوشی زے کی یری کی نو چگا با کی کیا عباد اللہ آئینونی یہ تو خدے بندیا نظم امداد کے پیغور فریدی دینا خا چرے دا تدانوی چی اللہ ہوا ہے چی زمان امدادو کے بندیان کم دیتی وینی پسترگو وی نوی رجال الغیب شتے کنا رجال الغیب سی چاول تاویلات کری چی نمرات تی نملائک دینولی اگی تاواز خدے کارو ملائک تی نمرات چی کنا اگی تاواز خدے او دا اگی آواز تا ساجت تی ملائک اللہ سے مقرر کری دا دید پارے چی دا بندے حفاظت بکی خستا مطلب دارے چی نی پریدم سوچی میں دا خلین والا دا شرک دا آواز نہیں رہ اس تکا نا نوی وائی چی آئینونی عباد اللہ زمان امدادو کی ابن بیانو وجعلو للہ شرکا الجن اگر زل دی خلقو اللہ لر شرکان کم جناتو دا مشرکین بالجن دریم قسم خواہ جنات خدے سر شریک لو ولی ڈیر عقیدی داغی پا حق کی چا پا دی کی شریک کری دی اللہ سر چی دی غیب دان دی سنگ چا اللہ غیب دان دی چا پا دی کی شریک کری دی اللہ سر چی دی دا ہر سن خبر دی تصرف کولی شی آو وی بس چی سو توی نا وکی کنا الجنہ چا پا دی کی چی پنا بے پی غختا چپ یو کند با تیرے دکنا نو چگا بیکڑا چیئے دا دیزے کسوک مشر پیرے ہی کنا نو منگو تا درخواست کو چی منگ دا خپلو کشران نبچ کی نو دیدہ کشران ناٹکاو دی راسے نا چی منگا پا غنڈو ولی وہ راسے بے چگا کڑا دا با صورت جن کی راشی بیا خوا وانو کان رجال من الانسی یعوزون برجال من الجنی دس انسانان دنیا کی پیدا شو چیغی و پناہ وقت دا جناتونا چیا سید حاضر الوادی ید دید مشرفی ریا منگ دا خپلو کشران دا ضرر نبچ کا گور آسی بیوی دا غیبانا یرا دا چی بزرگ کی پرتی کنا شرکا الجن وخلقهم دا خو اللہ پیدا کری دی مخلوق دے نتو تسنگ آواز کے دیکھ مخلوق دن اللہ سر اولی شریک ہے مخلوق الہ کی دیش وخرقو لہو بنین و بناتم بغیر علم او جوڑی اللہ لرا زامن او لونا بغیر دس دلیلنا خرقو دروغ توئی و دروغ جوڑی اللہ لزامن اولنا بغیر علم دلیل و سرنشتا سبحانه تفرید توحید یا اکرخا سبحانه سمانا اے خلقو اللہ پاکو گنے اللہ پاک دے دار قسم شرکنا و تعالی دی رچت تے اما ایسفون داغنا چی دیئے والا بیانیم دا یوسو جملی ذکر کی تر لسو پورے ولی دا دلیل سمرات تی کنخا دا توحید تعلیم دے بدیع السماوات والارض یو جملہ بے مثالہ پیدا کری دا اسمان نو زمکو بے مثالہ پیدا کون کے دا اسمان نو زمکو آخر سنگا اللہ سر شریکان کوئی تاسا داغ پشانتی کارونا چاکڑی دی داغ کارونا خودور دیر ناشنا دی بدیع دے دویم انا یکون لہو ولدن سرنگ بشی داغ دا پار اولاد آخو اللہ تعالی دے اللہ تعالی با اولاد سنگ شی درم ولم تکل لہو صاحبہ او حال دا دے چنشتے داغ دا پار سوک جوڑے سلورم وخلق کل شیئن اگر ہو پیدا کرے دے ہر یو شے نہ داس کی چاہتا آواز کہتے ہم پیدا کرے دے کر نہ وہ سرسنگ شریک کے دیش پنزم وہ بکل شین علیم اللہ پارسبان پوئے گی شپگم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو دادم رسی بتنے چدر تمخ کے بیان شو نو اللہ وی تاستا ویم تاستا چدر اللہ دے ستاس رب دے نو دا کلمہ ہوا ہے توکلو کے یری گئے ما لا الہ الا ہوا نشتے بل حاجت رواو کارساز مگر یو اللہ دے وم خالق کل شین فعبدو پیدا کہ ان کے دہر یو شدے نو دا اغا عبادتو کے اغا تفریادو کے اغا تعاجزو کے اتم وہو علی کل شیئن وکیل چی پیدا کری دی نو زیموار دے پارسو متصرف دے زیموار اللہ دے کنخا تو بل چا تصل زیموار لے نہم لا تدرکو الابسوارو اللہ غزات تے چی نشیل دے اغل راستر گی دے خلقو الابسوار سمرچ دنیا کی دی کنا اللہ ندیلی دلے خا لا تدرکو الابسوار وہو ادرکو الابسوار اللہ تمعلوم دے ٹول مخلوقات اگر آگیر کری دی پخپل علم کے خواہ تدرکو ادرکو دے مشاکلت دو جنوی معتزلہ و دلتا کی دلیل نیولے دے لیکن آگی عقیدہ دے چھے اللہ چری نشیل دے نا دنیا کے نا پاخرت کے انتے ام انکار کرو دے او دلیل ادا دے چھے لا تدرکو الابسار و ادرکو الابسار اہل سنت دا جواب کئی چگور دل تک رویت خبر نشتا دل تک درک خبر دا چنشی را گی رو لے ندالی دل خو نشتا نا پا دنیا کے نا پا آخرت کے چسوک اللہ پل دا سی ہوئی نی چگر نا ٹول ہوئی نی نا زکا درک دیتا ہوئی چتے او سلے دا سر نا ترخ پوپ اور ٹول ہوئی نی ادا سی دل خو نشتا دے رویت شتا دے نظر شتا دے وجوہ یوم ایزن ناظرتن راغل دے کنا دل دے کہ نفی دے خاص دا چی ادراک دے نفی دے خاص مستلزم نی نفی دے عام لرا چیگن ادراک نشی کولے نو رویتم نشی کولے نا رویت عام دے اگر نفی ندر آغل چلتا وہو اللطیف الخبیر اگر اللہ دیر مہربان دے لالہ سمجھ جملہ دا خواب اگر اللہ دیر مہربان دے پخپل و بندیان و باندے او خبردار دے دہر سنام لطیف دے لطیف لطیف اگر چاہتا ہوئی چھ دے لطف کارو نکی دے مہربانے کارو نکی دے احسان کارو نکی خلق سرام نزک حضرت جنید ہوئی چھ اللطیفو لطیف سوک دے من نور قلبک بالہدا چستا زری پہ ہدایت سر رانا کرے دے وربک جسمک بالغذا اوستا بدن یہ پہ خوراک سرات آباد کرے رہے تربیت کرے رہے وجعل لکا الولایتا فی البلوان اصالے پا مصیبتونو کے اختیار در کرے دے چکا صبر کے او کن نا صبری کے ویحرسو کاوان تفیل ازوا اوستا حفاظت کی اگر کت پلمبو کی ویدخلو کا جنت المعوا او اخیرلو تفیدا دے چوبا دی باسی دے سختونا و لمبونا خوا دا دنیا سخت ندی اوبا دی باسی دینا و جنت المعوا تا با دی داخل کی وهو اللطیف الخبیر دیر مہربانی دا اللہ دا رکھنا آخر کی ترغیب قرآن تا ذکر کی قد جاکم بصائر من ربکم یا خلق راغ للتا استاد امر خیستا خیستا دلیل نا در افستاسو چپا دی یوزے کے لفظ جملے بیان کرے دا بدی و سماوات نچرا واخلے کنا تردی زی پورے دا بصائر دی کنا بصائر ستا ہوئی دا عقل سترگی یو دا سر سترگی دی بل دا عقل سترگی دی قرآن چلے دا دا عقل سترگی دی ولی کچرے قرآن چا سرنین دا عقل لون دے دا قرآن چیزے پا زیوی چا سم من بک من دا خدا نیا دی چگنی سر کی سترگی نشتا سر کی غگون نشتا نا فضل کی نشتا عقل کی نشتا ولی دا قرآن دا عقل سترگی دی کنا بسوائرو دا دلیل ندی درفتا سنا فمن ابصر چاچے عبرت حاصل کو فلنفسه فائدہ خپل ځان بل چاته څه فائدہ الله ی خپل ځان تبا مونږ څه نشی را کوله انا د مونږ څه غواړو خو پتا باندې غم جنیو چې تبا کیږي هلاکیږي ځان پوه کا ومن عامیا هغه څوک چړون شو فعلیها بوج بے پاغی امان علیکم بحفیظ او تو ہے چھ زخو پتا سبانے نگہ باننے زخو صرف دعوت در کم تبلیغ کم زمو تصرف نیم حفیظ خو اللہ دے امان علیکم بے حفیظ دا رد کی دا شرک کا نخا چھ خلقو پیغمبرانو تا رسبتو نکڑیو اگیے خدای سر چپار سپوئی گی در سن خبر دیو پیغمبران لخدای عرصور کری دیوئی وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ دا غزویم درم عقبوا چمخ کی ویلی و تا پس بخلق توغی کئی چی ولی تا علم شوی و تپو شوی دا نور نپویگی دید کدو پانی ویلی دی دا خبری بکی تا اللہ جواب کو چی ند دا کدو پانی دی ویلی تاسو دا کدو پانی ویلی دی تاسو سبقوی نرالی که ناستے دکانداری شو روک لہا او اغیر خوری حلق تا بیان کی نو شاکرین کنا بیا دیویلو چی بس یو زلد بیان کنوشو بیا بیا سلا بیان ہے اللہ جواب کرو چی بیا ذکر بیانوم چی پاک او پلیت جدا شی لتستبین نو دادریم نمبر کے خوا چی تم اصلا بیان کنو دی باوی چی خوا داتا ال تزدکڑی دا تدا غشا کردی پوشو دا اعتراض بکی خواہ دقا سی منگا بار بار بیانو دلیلونا دا توحید ولی قولو درستا نو خام خواب دیوائی چی دا تا عل تزدکڑی دا تعلمتا دا خو تزدکڑی دا نبی علیہ السلام تیوی وی دا تا توحی نکی کی دا خو استاسو کستازان دی وغیه دا تخی درستا دا خو تا دا چانتا علم حاصل کرده تعلمتا دروغی نوی اغسو کستازو اولا خو جبریل را توحی راولا ادیوی ندا دل تکی دی بیت اللہ سر سوک دے اغی و تقی اغی ولی استاز کرو شاگر دے ولی استاز کرو ولی نبینو لقومی علمون چی واضح حقو دی مسئلی لراد پاردہ قوم چی پوئی گیم اتبع ما وحی ایلیک من ربک تسلی ذکر کئی تتابداریو کا داغی وحی داغی قرآن چو وحی کولی شتاتا درستانا اگا وحی صدا لا الہ الا ہوا نشتے حاجت روا مگر یو اللہ دے وعارض علی المشرکین اور دی مشرکان نمخوارا دی پروا مساتا کہر سوئی و بس ستا مصلحت پا دی کے چے دی پروا مساتے ولو شاء اللہ ما اشرکوم کچری دا اللہ خواہ ہوئے ندی بشرک نو کریں اللہ عرصو کو لیشی چلے دور خلق لے ایمان نصیب کرے دی لے نش نصیب کو لے خوش پدی کے سوکھ سنی شیوے لینا دا خدا اللہ مشیت سے ہاں اور دا اللہ مشیت ہی چاہتا نہ دے معلوم چد سکی گی کدا اللہ خواہے نہ دی بشرک نہ کرے وما جعلنا کالیم حفیظا ورے امخ کی امی لیو چو توائے چما انا علیکم بحفیظ دلتے بیا ہوئے وما جعلنا کالیم حفیظا دی کے سمت لب دی دی کے دامت لب دی چی باز خلق ہوئی لیو بالکل چی آو پیغمبران پخپلا پارس پوئی گی درسن خبر دی خکلی اختیارات ورسر دی مختیار کل بے ہوتاوی مختار کل سی قاضی شمس الدین سے بوے ویدی خبر کی اور پوئی گی پینا مختار کل ہوا تمنگ آئی مختار کل چل پر ٹول کے غور کر دا ٹول نہ بہتر او اعلی دا ہوئی زمونگا کی دادا زمون لفظ بھی مونگ نے اگلا کرے دا ددی راجا داد چ پیغمبر لدا ہر شی اختیار ور کرے شوے اللہ و طویلی کہ بس زنور خواہ شانی ما بس پس کئی نو تکاوا حکمو اگر دا غیر پاری او لفظ دے خمونگ ایدی تا نخوی ہوئی اگر تا مخیر کل ہوئی ندی مخیر خطا کرے دے نو مختار کل ہوئی کن مختار کل خمونگ ہم ہوئی چی بٹولو کے بہتر کن نو یو دا عقیدہ وا اگر رت کل پدی سر چی ومان علیکم بحفیظ و توائی چی زم مختار کل نیما زم مخیر کل نیما ہوئی ہوتا دا بل عقیدہ بل شانتے وا دیوی چنا عطوائی اللہ والا ورکی دا غی اختیار نشتا و عطوائی علم دے عطوائی تصرف دے اللہ والا ورکڑی بس دے پا غیر دو کچھ ظالمان پا ما دروغ وائے و ما جعلنا کالیم حفیظوان ما نی گردو لے پا دی باننے نگہبان ما تال عطوائی نہیں در کری خوا چی دیوی بس ورکڑی دی والا نہیں امان تعلیم بے وکیل اونے تو پدی باندھی ذمہ وار دارت کی دعوے حل کو ہاں چرو داج ہوتی ہوئی یا دا فل بلائے ولو بائے او قرآن ہوئی نہ امان تعلیم بے وکیل تو دافے تو بلا گانو نہیں تو چتم رضو نام بلا گانے لے کو لے آپ اللہ لے گئی ہاں رد پاوے خلق باندھ چی پیغمبر تا نسبت کی دا اس پاخر کی ادب خی مومنانو تا چے مومنانو تا سم لکڑی گزار کرے دی مشرکانو سرتا سو کل کل دا سے خبر اوکے چے غصہ کے راشے دا غی او خدایانو تا کنزل کرے چے استاسو آغا لات پا دا غپوئی گی استاسو آغا منات سکولی شی لرشما تس نسی اکم دلا او ویلی زم پلوڑو کی دا با دیوی کنا اللہ رب العزت ہوئی چی نا نا مکاوی داسے دا نا چکنی دا گناہ دے نا اس گناہ نا دے خدا ظالمان ببیا پیغمبر تا بدی ردی ہوئی اللہ تا بدی ردی ہوئی نا تاسو بولا سبب جوڑ شے کنا نا سبب مجوڑے گئے دید پارا منی کئی ہے دید ولا تسبوا الذين تاسوا بدر دي موائے سب بدر د توئی ها کنزل تنوئی اری تشتم وئی تاسوا بدر دي موائے اغه خدایانو تا چی دی او توازن کی بغیر د اللہ نہ داری بی عزتی بنا کرے ولی دا ټول د مسلې د لحاظ د کنا کنی چې دا سو خراشی کنا چ اسلام غالب شیو مسئلہ خرشیو اللہ قوت پیدا کی کنا نبی آباد دقد دیدا بتان بتان بھائی ٹکڑی ٹکڑی کی گی با آپ خو کی با میں دکو لشی دس خبر ہے نا خوش دکو آئی چ مسئلے لحاظ کو چی مسئلے تو مشکلات پیدا نشی دید پارا اللہ رب العزت دی تو وہی خا تا صحبہ دیرا دن آئے ارے آلیہ تا چی دی تاواز نہ کہی بغیر دال لانا کاغا قبرون دی کاغا بوتان دی کاغا رسچی دی او کاغا دا دی خپل جواندی مشران دی دا یہودو چی احبار دی روحبان دی پا گرجو کے ناس دی ادی یہ دیر قدر کئی توبہ توبہ سم پیغمبران دی جو کڑی گا نفر نو ٹک داری اس ندی و تاسو باغی تبا دی رد نو آئے زګدی او په غوسه کې راشي نو فیسد الله تامت دیبا بدر دیو کې الله تا یا پیغمبر د الله تا فیسد الله یا فیسد رسول الله عدوان بغیر علم زکا دشمنی کنا توجه دشمنینا او پویگینا جاہلان دیم کذالک زینا لکل امت عملهم اللہ وی دا زما شان دے بسنا ولی لکہ دا سوال پیدا شکنا چی دی خدای تبا دی ردوی نو خدای ولی دا خلن نیسی ولی خدای خود اوری کنا نو چی اوری نو دا خلن ولی بندینا چی بیا مم کئی او خبر نشی کولی دا ولی نکئی اللہ وی دا زما اختیار دے بس مار چالا اختیار ورکڑے چی زا چی ارسوے نوائے تپوس برستو کو موسنا کذالک اللہ وی دا زما شان دے زینا لکل امت عملهم ما خیست کردے دے ہر امت تاغ عمل دی کم مومنان دی راغیتا میں خیست عمل نیک عمل خیست کردے صالح عمل خیست کردے او کدا مشرکان دی اندی تمہیں دا بد عمل خیست کردے گورو تا تبتنت سچے اگورے غیتا نڈوڑے والے لخوان ندر کئی چیرا ما تا چاوے چی دی تاو گورا خفا بے بیا خا دکھا دا ذہن خویاو کی امرادا کنا خا دیکھ چیز فٹوراش نا بیا دا ذہن نکلو زی اقا شکل بی خا چرا مشرکان سکی کنا مستاب آغا تصویر پا ذہن کی راشی نتبوی چیا خدا ہے ما سلو تکاتو دا سی گندہ خلق دکھا او غیتا اغیتا چوئے نو توبہ توبہ اغی پہ خوشحالی گی اغی پہ فخر کی لکل امت عملہم گور انسان اللہ دمرا پاک دامن او نصیب پیدا کرے کنا چکل یو بندہ سشیل اس اللہ سوروڑی نو دیوی یرا بس نخورم اوی نخورم نسکم وی اغو سر اللہ سو لگاو کنا دو طبیعت دمر صفا دے اور مشرک درے پسی گردی پورا مشرک بتا تو وہی کنا کی تبکی دا تسبیح وہا چیزی بیا اس کم کنا حالا کہا ہے تسبیح سپت علی کی دا خما پلاسو کارول رارولی خیرن تسبیح یہ وہی خیر دوی تے پکی وہا بیا بتی نزو گوٹو کما دا دا مشرکانو کار دے کل اب وہی تدا بوس کن بیا بیزوس کما نو ٹھیک ہے مسلمان جھوٹا نہ چاہیے بندہ جھوٹا پا کر استا پا خیال نہ استا بل خیال لکھا کل وہی تو بگی چکا بھی ایمان را کہا خدا بدبخت خلق دو داولی زینا لکل امت عملہم آیا وہ مشرک دا سے اخا کہ اگر وہ پینڈ بان روڑے خوڑا نو چکم لوخ بہت خخ کارا شکا نا نپاری کی بیت